Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Hello, baby, hello. Haven't seen your face for a while. Have you quit doing time for me? Or are you still the same spoiled child? Hello, I said hello. Is this the only place you thought to go? Am I the only man you ever had? Or am I just the last surviving friend? Your feelings flow. You're not lucky knowing me, keeping the speed real slow. In any case, I set my own pace by stealing the show. Say hello. Elton John was dat, met Harmony uit 1973 en daarvoor Anita Baker en Sweet Love. In de voormalige Comenius-gymzaal in Schiedam komt het project Hotspot Hutspot. Herman de Bruin. Wij praten over een hotspot en die heet Hutspot. En het gaat over buurtrestaurants en Bob Richters is daarvoor in de studio om daar iets over te vertellen. Bob, welkom. Dankjewel. Klopt dat? Hebben we het over Hutspot, Hotspot? We hebben het over hotspot, he? Hutspot. We zijn een, ja? Een hotspot voor de omgeving en we gebruiken hutspot als bindmiddel. Ja, voor de omgeving. Welke omgeving hebben we het dan over? Wij zijn graag een welkome plek voor iedereen. En dus ja, we hebben ook mensen uit Limburg die komen hoor. Oh, ja. En wat komen ze dan doen? Ja, die zijn dan heel benieuwd naar Hotspot Hutspot. En dan komen ze kijken hoe het nou in het echt is. Ja, misschien zijn de luisteraars ook wel geïnteresseerd in Hotspot Hutspot. Kan je vertellen wat dat is? Want Hutspot, dat kunnen we ons iets bij bedenken. Hotspot ja. Ook, maar de combinatie... Nou, wat we eigenlijk doen, wij zijn een sociale onderneming. En wij werken met de restjes van de wijk. Mm-hmm. Dat betekent dat braakliggend terrein maken we moestuinen. Leegstaande pandjes gaan we restaurantjes spelen. Mm-hmm. En iedereen die zin heeft om mee te doen, die mag meekomen doen. Ja, maar dat betekent dat je een restaurant gaat bouwen op een plek. Of bouwen, inrichten op een plek wat straks misschien weer weg moet. Ja, maar alles is eindig in het dat leven. Dat is het risico. Nou, dat is een mooie filosofische uitspraak waar ik niet overheen kan. Dat klopt inderdaad, daar heb je gelijk in. Dus wat dat betreft zijn jullie bezig om Schiedam leefbaarder te maken, mag ik het zo zeggen? Ja, dat is heel direct onze functie. In grote mensentaal noemen ze het ook wel placemaking. Dat, wij hopen eigenlijk als wij daar lekker gaan beginnen dat dat plein weer levendig wordt in Schiedam. Ja. Dat het weer andere ondernemers aantrekt, dat het de bewoners weer de stad intrekt en dat het simpelweg ook gewoon... banen creëert, omdat wij mensen opleiden voor horeca en andere dingen. En die nou ja, in de horeca is grote vraag naar goede mensen. Nogal ja, op het moment zeker wel. Dus je kan ze allemaal wel plaatsen. En leiden jullie ze dan op in de gebouwen waar jullie dan zitten, tijdelijk? Ja. Kan je een beetje zichtbaar maken? Want in Schiedam is een prachtlocatie. Het is een oude gymzaal uit 1774. Oh, maar die wordt niet meer als zodanig als gymzaal gebruikt. Dus. Nee, het hele plein is aangepakt en opgeknapt door de gemeente voor heel veel geld. En daar staat die gymzaal centraal aan. En daar waren ze nog erg zoekend in van wat moeten we daar nou mee? Ja. En wij zijn nu al, even kijken, de eerste contacten waren uit 2014... waren we al door mensen gevraagd van, goh, wil je niet naar Schiedam komen? We hebben heel veel plekjes afgezocht. Mm-hmm. En we hadden het inmiddels ook al een beetje opgegeven. En toen kwam in één keer het De Grootfonds uit Schiedam. En die zei, weet je wat we moeten doen? Wij kopen dat pand en we gaan het renoveren. Dan zijn wij van waarde voor, nou, als maatschappelijke investering ja. in de stad. En dan willen we heel graag dat jullie erin gaan. We hebben plannen genoeg. Ja. Een van de mooiste verhalen is dat ik in 2014 al een vrijwilliger binnenkreeg die depri op de bank zat. En die is bij ons meekomen doen. Die werd heel erg blij van brood pakken. Mm-hmm. Daar hebben we op een gegeven moment kwam er een potje voor opleidingen. Zij is de bakkersopleiding gaan doen. Ze is nu echt zuurdees en brood aan het bakken en kan croissants bakken. En zijn een tijdje gewerkt. En ze is recent bij mij teruggekomen en heeft gezegd van, ja, wat ik eigenlijk wil is een soort hotspot, maar dan met brood. En de oven hebben we inmiddels van een veiling kunnen plukken die normaal handenvol geld kost. En wij willen heel graag die hotspot bakkerij daar ook gaan hebben in Schiedam. In dat pand? Ja. En dan kunnen we dus ook met de lunch open met huisgebakken brood bijvoorbeeld. Kijk, zo zijn er plannen genoeg om te gaan doen. Het is nog niet allemaal klaar, begrijp ik, maar het gaat wel gebeuren. Bij Hotspot Hutspot is het nooit termijn? Klaar. Ja, maar voordat je mensen kan ontvangen. Het De Grootfonds heeft gezegd medio 2019. Oké. Okay. Van ons mag het al januari zijn. Ja. Maar ja, je weet het nooit hè, met zo'n verbouwing. Zodra je erin kan, ga je er in ieder geval in. Dan ga je allemaal mooie dingen doen. Wij hebben de zin aan, zeggen we dan in Rotterdam. Ja, dat is helemaal duidelijk. Bob Richters, de man achter de buurtrestaurants Hutspot Hotspot. In Schiedam komt hij ook, duurt nog even, maar het gaat wel gebeuren. Zo is het. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met het mooie werk wat je doet. En dat je maar veel mensen op het goede pad mag krijgen. Dankjewel. Cheveux flou, ou relevé. Et œil de biche, en bleu vert doré. Joue moucheté. En cœur, rouge baiser, chemisier ou ras du cou, et collier fou ou foulard indien, doux jean serré ah, jusqu'au genou, robe longue sans rien dessous. Un soupçon d'eau exotique et une touche ah, énigmatique, sensuelle, voire érotique. Ah, tu te plais, c'est systématique, mais tu pleures. Seigneur, ton grimoire, tu fais vivre là, ton visage et tu te cherches sous le bon éclairage. La peau de pêche, les dents sauvages, tu te fais à ton image. Juste cool, aphrodisiaque et ingénu, démoniaque. Oui, tu te cherches, tu arrêté. Tu es d'attaque. Et tu t'aimes dans ton miroir. Dans ton esclave. Dans ton grimoire. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I gave up all my friends, my girls from out of town. But I what you wanted, yet you let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town. This woman, sir, misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister, told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue. I met Louis on an early morning in a sleazy part of town. I was gypsy. Uit België, Vaya con Dios, en Don't Cry for Louis. En daarvoor Laurent Voulzy, en Le Miroir. Jong zijn en nu al impact maken. Dat straks na Angie. Rolling Stones en Angie. Je bent jong, bezit een uniek talent en kunt nu al een positieve impact maken. Young Impact. Herman de Bruin. Osiris Hoeveel is in de studio aangeschoven. Hij is senior trainer van Young Impact. We willen heel graag van hem weten wat Young Impact is. Welkom. Dankjewel. Ja, wat is Young Impact? Het gaat over jongeren, denk ik. Ja, dat klopt. Dat is zeker waar. Young Impact is een beweging. Dat is ongeveer 1,5 jaar geleden opgericht. En het idee is om jongeren te inspireren om zich in te zetten voor de samenleving. Daar staan wij voor. Ja, en ze zitten meestal op de tablet te kijken of op de telefoon. En dan zijn ze niet zo bezig met de samenleving. Hoe doe je dat? Ja en nee. Daar heb je wel een grote tweescheiding in. Je hebt de jongeren die zich al inzetten voor de samenleving. Ja. Maar dan is het af en toe wel handig om hen bepaalde tools mee te geven. Waardoor ze zich nog beter kunnen inzetten voor de samenleving. En inderdaad, die tweede groep die daar niet mee bezig is. Die willen we graag inspireren. En dat doen we op verschillende manieren. Een van de manieren is om ze bewust te laten worden van wat andere jongeren op hun leeftijd al doen voor de samenleving. En door die inspiratie, want dat komt dan wel aan als het iemand is van hun eigen leeftijd, willen ze zich later ook meestal inzetten. Ja, en waar zetten ze zich dan voor in? Heb je een voorbeeld? Oh, dat is echt heel erg breed. Sommige jongeren zetten zich in voor vrijwilligerswerk. Uit ons onderzoek is gebleken dat 80% van de jongeren zich wel wil inzetten voor jongeren, voor vrijwilligerswerk. Maar uiteindelijk doet 27% het alleen maar. Ja, ja. 93% zegt overigens dat ze het echt super cool vinden. En toch zien we dat toch maar 27%, een kleine percentage, het uiteindelijk doet. En we merken dat na Young Impact meer jongeren zich inzetten voor vrijwilligerswerk. Maar het is echt heel erg breed. Vrijwilligerswerk is alleen maar een klein onderdeel daarvan. Ja, ja. Wat we doen is, we gaan langs scholen bijvoorbeeld langs. Ja. En daar geven jonge trainers geven dan een inspirerende workshop. En bij deze workshop komen er eigenlijk een paar onderdelen naar voren. Bij Young Impact hebben we een formule bedacht dat 3 onderdelen heeft. Het eerste onderdeel is eigenlijk ervoor zorgen dat alle jongeren die daar aanwezig zijn inzicht krijgen over wat hun talenten zijn, wat hun sterke punten zijn. En wij geloven namelijk dat iedereen dat heeft. Mm-hmm. En als ze dan vervolgens daar inzicht in hebben gekregen, gaan we door naar tweede gedeelte. En een tweede gedeelte is dat we graag inzicht proberen te geven in waar wil je graag voor inzetten. De ene zegt ik wil me graag inzetten voor het milieu. De andere zegt ik wil me graag inzetten voor de ouderen. De andere gewoon voor de kantinejuffrouw. Ja, ja. Het noem maar op. Het kan van alles zijn. Het kan echt van alles zijn. Ja. En als je dan vervolgens naar stap 3 gaat, waarbij je dat idee, waarbij je dus de talenten en waar je graag voor in wil zetten bij elkaar brengt. En daar het idee gaat ontwikkelen tot een klein projectplan. Ja. En dat vervolgens gaat uitwerken. Ja, dan kom je wel heel erg ver. En dan zijn ze geïnspireerd. Dan zijn die jongeren ook heel erg veranderd. En zitten ze niet alleen maar op de tablet en de telefoon te kijken. Zoiets, ja. Het is dan is het moment dat ze realiseren dat ze A, niet hoeven te wachten tot ze wat ouder zijn om echt impact te kunnen maken. Omdat ze op jonge leeftijd al kunnen. Ja. B, ze krijgen meer zelfvertrouwen. C, ze krijgen ook een toolkit mee om dus zich blijven in te zetten voor de samenleving. Ja. Dus het is echt, ja, het is een mix van allemaal geweldige dingen die ik daar zie plaatsvinden. En jij zegt jongeren, ouderen, ook over welke leeftijd praat je? We hebben het van voornamelijk tussen de 13 en de 23. Ja, ja. Dus. Dat is voornamelijk. Maar we hebben wat uitschieters naar beneden en uitschieters naar boven. Maar dat is de doelgroep waar je het over hebt. Dat zijn over het algemeen nog tot 18 zeker scholieren. Dus je werkt veel met scholen. Ik werk voornamelijk met scholen. Voor 2018 en 19 zijn we ook natuurlijk weer op zoek naar nieuwe scholen die zich graag komen aanmelden. Want we willen graag uiteindelijk in 2025 willen we 1 miljoen jongeren natuurlijk hebben bereikt. Die zich door Young Impact zich gaan inzetten voor de samenleving. Ja. Mooi initiatief om dat allemaal te zien hoe dat allemaal gaat. Want jongeren, je zei het al, waarderen en ook zelfvertrouwen geven. Dat is een van de belangrijke dingen toch? Ja. Hoe komen ze met jullie in contact als scholen dat willen of de mensen zelf willen? www.youngimpact.nl. Daar kun je 2 dingen doen. Als school kun je daar aanmelden. Ja. Of vervolgens nemen we contact met jullie op. En dan hopelijk komen we tot een datum waarin we langs kunnen komen. Mm-hmm. Maar je kan je ook als individu aanmelden met een zogeheten challenge, zeg maar. Het is duidelijk, de Young Impact, wat het inhoudt en wat het is. Het heeft wel impact, denk ik. Als je straks 1 miljoen jongeren bereikt. Ja, moet je voorstellen, als 1 miljoen jongeren allemaal een klein beetje impact maken, dan komt dat samen tot 1 hele grote impact natuurlijk samen. Zo is dat. Osiris Hoeveel, senior trainer van Young Impact. Kijk even op de website, dan kan je je ook laten inspireren. Dank je wel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. En die 1 miljoen, nou, die komen er wel aan. Je

is on my mind. Sunset's my town. I'm out of time. Will you still love me when I shine? From words but not from beauty. My father's love was always strong. My mother's glamour lives on and on. Yet still inside I felt alone, for reasons unknown to me. But if you send for me, you know I'll come. And if you call for me, you know I'll run. I'll run to you, I'll run to you. I'll run, run, run. I'll come to you, I'll come to you. I'll come, come, come. Ooh. Lana Del Rey, een Old Money. En daarvoor Nederlandstalig van Daniel Lohuus, en Hier kom ik weg. De jury van de Rotterdamse Ondernemersprijs zoekt grensverleggende ondernemers. Herman de Bruin. Sascha Marcus is in de studio, welkom. Dank u. Je bent directeur van de Stichting Rotterdamse Ondernemersprijs. Ja. Dat is een hele mond vol. Ja. Doe je dat jaarlijks, de ondernemersprijs uitreiken? Ja, dat doen we sinds 2014 officieel in de Stichting Rotterdamse Ondernemersprijs. En daarvoor, het was een initiatief van de gemeente Rotterdam en de Kamer van Koophandel. Mm-hmm. En het bestaat eigenlijk al 34 jaar, dus het is een hele oude prijs die ieder jaar gevierd werd. En waarom zo grensverleggend, of is dat elk jaar zo? Grensverleggend is voor iedereen ook wel toepasbaar, want dat kun je interpreteren als over grenzen heen, internationaal handelend, maar ook innovatief of tegen marktrends in. Ondernemers die alleen op de winkel passen, die komen niet in aanmerking? Ja, je moet wel iets bijzonders in petto hebben voor de jury. Ja. Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Want die ondernemers, die moet je wel zoeken, of komen ze zichzelf aanmelden? Dat doe je niet zo gauw, hè, als Nederlander zijn van, ja, ik wil die prijs winnen, dus ik meld me maar aan. Nou, dat klopt. Dat is de spijker op de kop. En dat is ook precies het probleem. Ondernemers zijn vaak bescheiden. En die hebben zoiets van, doe maar normaal, dan doe je al geen genoeg. En ze hebben het meestal heel druk, dus ze denken er niet. En ze hebben het hartstikke druk. Maar ze vergeten nog wel eens dat, dit levert onwijs veel company pride op. En ook inspiratie voor andere ondernemers, als je je verhaal vertelt. Gelukkig melden ondernemers zich ook zelf aan. Dus dat gebeurt ook wel. En soms dan vragen wij ze of ze interesse hebben in deelname. Ja, ja. Omdat wij denken van, hé, dat is een goed verhaal. Ja. Ja. Maar hoe kom je die ondernemers dan tegen? Hoe ken je ze allemaal? Het zijn Rotterdammers groot, veel ondernemers. Ja, en deze prijs gaat niet alleen over Rotterdam, want het gaat over het hele Rijnmondgebied plus Hoekse Waard. Dat is nog een beetje groter dus. Dus we moeten altijd, maar daar hebben we onze netwerkpartners voor. Hey, die kunnen jullie tippen met, hey, daar die moet je aan denken. Die zeker met ondernemers in hun netwerk, waarvan zij denken. En hoe gaat het dan verder? Als je die mensen hebt gevonden en ze hebben zich aangemeld, een beetje schroomvallig misschien, de drempel over, maar dan zijn ze eenmaal kandidaat? Ja, we hebben in eerste instantie schrijf je je in. En dan kijkt de jury naar wat je gedaan hebt, hoe je het gedaan hebt, wat er bijzonder is aan je verhaal en ook de financiële cijfers, hoe je het financieel gezien doet. Dan blijven er 6 bedrijven over en die gaan door naar een tweede ronde. Ja, ja. En die krijgen bezoek van een afvaardiging van de jury. Mm-hmm. En uit die 6 bedrijven kiest de jury uiteindelijk de 3 genomineerden. Wanneer gaat het plaatsvinden? Laten we eerst beginnen met tot wanneer mag je inschrijven? Je mag je inschrijven tot 24 augustus. Mm-hmm. Daarna gaat de jury beraadslagen en begin oktober maken we de genomineerden uiteindelijk bekend. En op 19 november in het WTC in Rotterdam maken we bekend wie de winnaar is van 2018. Dat is een groot feest. En zijn alle genomineerden dan? Alle genomineerden zijn er en heel veel ondernemers. Er zitten dan bijna 700 man in de zaal. Heel spannend. Dus, ja, echt wel. Ja. Het enige wat we nog missen is de website. Ja. Waar mensen zich op kunnen geven. Het is een hele mond vol, maar het is www.rotterdamseondernemersprijs.nl. Kijk, dan hebben we in ieder geval de goede website te pakken. En als je even googelt, kom je er ook wel. Zeker. Grensverleggende ondernemers gaan de ondernemersprijs dit jaar weer in de wacht slepen. Althans, 1 van die ondernemers natuurlijk. Dat is een mooi verhaal. Sascha Marcus, dankjewel voor deze informatie. Heel veel succes. Ik kijk uit naar mooie aanmeldingen van bedrijven. Ja, ik hoop dat dat gaat lukken. Geef nog even een adviesje hoe je dat het beste kan doen. Wat moet je erin zetten? Wat is belangrijk? Schrijf erin wat het is dat jou bijzonder maakt. Wat het bijzondere is aan je verhaal. Ofwel het innovatieve, ofwel het nieuwe. Ofwel het gewoon super consistente. Mm-hmm. Maakt niet zoveel uit, maar geef aan wat er precies zo onderscheidend is. En waarom jij die prijs wil winnen? Die vraag wordt ook gesteld, ja. In ieder geval dank voor het gesprek en heel veel succes met de voorbereidingen en straks een prachtig feest. Dank u wel. Afraid and shy.